صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے, یہ کس شہنشاہ والا کی آمد. موضوع کینے کی کلام علی ہو مگر ہڈا ضرورت نہیں کلام نہیں چینل تو نہیں رہو چینل تے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو, یا رسول اللہ یا حبیب اللہ نبی کا جلدہ لے کر نکلو دنیا پر چھا جاؤ, نبی کا جلدہ امن کا جلدہ, نبی کا جلدہ امن کا جلدہ گھر گھر میں لہراؤ پکارو, یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو, یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو, یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو نا, یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا, صدقہ لے نور کا آیا ہے تارا نور کا, میں گدا تو بادشاہ بڑھ دے پیالا نور کا, نور دل دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا, چرچا اپنے دل چمکاؤ, اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا آلہ سے آلہ, نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ پکارو, یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو نا, یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو نا, یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے, عید میلاد بڑا مسرور ہے, عید دیوانوں کی تو بارا نبی نور ہے, اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے, اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے, ذرا ذرا سب جہاں کا نور سے معمور ہے, یا رسول اللہ اکینا رے سے ہم کو پیار ہے, یا رسول اللہ جس کو پیار ہے, یا رسول اللہ کنارے سے ہم کو پیار ہے, ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار ہے, یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے سرکار کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا منٹھار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا جانا کی آمد مرحبا منٹھار کی آمد مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صدا کی آتی رہے گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بہت پیارا کلام ربی نور شریف کے حوالے سے آئیے مل کر پڑھنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم آیا طیبہ کا چاند چمکا طیبہ کا چاند آیا طیبہ کا چاند چمکا طیبہ کا چاند آیا طیبہ کا چاند چمکا طیبہ کا چاند آیا طیبہ کا چاند چمکا طیبہ کا چاند آیا طیبہ کا چاند چمکا طیبہ کا چاند آیا طیبہ کا چاند چمکا طیبہ کا چاند آیا طیبہ کا چاند چمکا طیبہ کا چاند آیا طیبہ کا چاند چمکا طیبہ کا چاند سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا طیبہ کا چاند چمکا طیبہ کا چاند آیا کا چاند چمکا طیبہ کا چاند آیا طیبہ کا چاند مرحبا یا شفیع الورا مرحبا مرحبا یا شفیع الورا خاتم الانبیاء مرحبا مرحبا آیا طیبہ کا چاند چمکا طیبہ کا چاند آیا طیبہ کا چاند چمکا طیبہ کا چاند آیا طیبہ کا چاند سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد طیبہ کا چاند آیا طیبہ کا چاند بولو آیا طیبہ کا چاند طیبہ کا چاند آیا طیبہ کا چاند طیبہ کا چاند وائزے خوش پایا ان کا ہر نعت خواہ وائزے خوش پایا ان کا ہر نعت خواہ کہتا ہے کہتا تھا مرحبا مرحبا کہتا ہے کہتا تھا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا خوش پایا ان کا ہر نعت خواں کہتا ہے کہتا تھا مرحبا مرحبا ہے بڑا مرتبہ ماہ میلاد کا اس میں آئے پیا مرحبا مرحبا آیا طیبہ کا چاند چمکا طیبہ کا چاند آیا طیبہ کا چاند چمکا طیبہ کا چاند آیا طیبہ کا چاند چمکا طیبہ کا چاند آیا طیبہ کا چاند دلارو سنو میرے پیارو سنو دلارو سنو میرے پیارے سنو ہاں دلارو سنو میرے پیارو سنو میرے یارو سنو دوستارو سنو آبشارو سنو تیزدارو سنو شاخسارو سنو ہرزارو سنو اے بہارو سنو تم نظارو سنو چاند تارو سنو تم بغارو سنو لالا زارو سنو منج دارو سنو تاج دارو سنو مال دارو سنو اے کہارو سنو تم سنارو سنو غم دارو سنو غم گارو سنو بے قرارو سنو بے قرارو سنو تاج دارو سنو لالا زارو سنو لالا زارو سنو اے بہارو سنو اے بہارو سنو چاند تارو سنو تم بھی غارو سنو اے دلارو سنو اے دلارو سنو میرے یارو سنو اے کہارو سنو رازدارو سنو کامدارو سنو کامگارو سنو بے قرارو سنو دلفگارو سنو بے قرارو سنو سنو شاندارو سنو جاندارو سنو آگئے مصطفیٰ آیا طیبہ کا چاند چمکا طیبہ کا چاند آیا طیبہ کا چاند طیبہ کا چاند سرکار کی آمد دلدار کی آمد سر جھوم کے بولو مرحبا سر جھوم کے بولو مرحبا سردار کی آمد مرحبا بولو سردار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا طیبہ کا چاند چمکا طیبہ کا چاند آیا طیبہ کا چاند طیبہ کا چاند بولو آیا طیبہ کا چاند طیبہ کا چاند یا رسول خدا مرحبا مرحبا اے میرے دلربا مرحبا مرحبا آئے شمس الضحا مرحبا مرحبا شاہ بدر الدجا مرحبا مرحبا آئے مشکل خوشا مرحبا مرحبا شاہ خیر الورا مرحبا مرحبا رحمت کبریا مرحبا مرحبا یا حبیب خدا مرحبا مرحبا دلبر آمینہ مرحبا مرحبا چمکا طیبہ کا چاند آیا طیبہ کا چاند طیبہ کا چاند آمینہ کے یہاں شاہ کون و مکان آئے گل پڑ گیا مرحبا مرحبا آمینہ کے یہاں شاہ کون و مکان آئے گل پڑ گیا مرحبا مرحبا شفاعت کا تاج جن کے سر پر وہ آج آ گئے مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا سرکار کی آمد دلدار کی آمد یاسین کی آمد طہ کی آمد آقا کی آمد اول کی آمد آخر کی آمد آخر کی آمد آخر کی آمد آخر کی آمد سرورِ انبیاء مرحبا مرحبا سرورِ انبیاء مرحبا مرحبا چار سو شور اٹھا مرحبا چار سو شور اٹھا مرحبا مرحبا آئے پیارے نبی ہر طرف گئے خوشی آئے پیارے نبی ہر طرف ہے خوشی آئے پیارے نبی ہر طرف ہے خوشی آئے پیارے نبی ہر طرف ہے خوشی آئے پیارے نبی ہر طرف ہے خوشی چار سو شور اٹھا مرحبا مرحبا آیا طیبہ کا چاند چمکا طیبہ کا چاند آیا طیبہ کا چاند طیبہ کا چاند آیا طیبہ کا چاند چمکا طیبہ کا چاند ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں کی مہکی فضا گنگناتی صبا مرحبا مرحبا پھول کھلنے لگے نعت کہنے لگے ہر شجر جھوم اٹھا مرحبا مرحبا ابر احمد اٹھا اور برسنے لگا کہ فساد چھا گیا. چار سو چاندنی ہر طرف روشنی جب جانور تھا باتی ہوا مشک بار آئی ہر صبح نکھ نکھری فضا مرحبا مرحبا بوجھالا ہوا بولے والا ہوا تیبا کا چاند چمکا تیبا کا چاند آیا تیبا کا چاند چمکا تیبا کا چاند شریف میلاد ہے کس قدر شاد ہے قلب عطار کا قلب عطار کا عید میلاد ہے کس قدر شاد ہے عید میلاد ہے کس قدر شاد ہے عید میلاد ہے کس قدر شاد ہے عید میلاد ہے کس قدر شاد ہے قلب عطار کا مرحبا مرحبا قلب عطار کا مرحبا مرحبا قلب عطار کا مرحبا مرحبا قلب عطار کا مرحبا مرحبا عید میلاد ہے کس کا درشاد ہے ہاں عید میلاد ہے کس کا درشاد ہے قلب عطار کا مرحبا مرحبا آیا تیبا کا چاند چمکا تیبا کا چاند آیا تیبا کا چاند چاند سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا انٹھار کی آمد مرحبا انٹھار کی آمد مرحبا سارا جھوم کے بولو مرحبا یا مصطفیٰ. اهلا مرحبا اهلا وسهلا مرحبا اهلا وسهلا مرحبا اهلا وسهلا مرحبا اهلا وسهلا مرحبا اهلا وسهلا مرحبا اهلا وسهلا مرحبا اهلا وسهلا سہل مرحبا اے عرب کے تاجدار لو سہل مرحبا اے عرب کے تاجدار لو سہل مرحبا اے عرب کے تاجدار لو سہل مرحبا اے رسول شان دار لو سہل مرحبا اے رسول شان دار لو سہل مرحبا عائشہ نام دارا لوا سگل مرحبا عائشہ نام دارا لوا سگل مرحبا سب پکارو بار بار لوا سگل مرحبا سب پکارو بار بار لوا سگل مرحبا اے عرب کے تاجدار لوا سگل مرحبا اے رسول شان دار لوا سگل مرحبا اے حبیب کردگار لوا سگل مرحبا اے حبیب کردگار لوا سگل مرحبا اے خدا کے شاہکار لوا سگل مرحبا یا رسول اللہ مرحبا مرحبا آمنہ کے گل ہزار لوا سگل مرحبا آمنہ کے گل ہزار لوا سگل مرحبا اے ہمارے شہریار لوا سگل مرحبا اے ہمارے شہریار لوا سگل مرحبا اے عرب کے تاجدار لوا سگل مرحبا اے رسول شان دار لوا سگل مرحبا انبیاء کے تاجدار لوا سگل مرحبا انبیاء کے تاجدار لوا سگل مرحبا طیبہ کے ناقا سوار لوا سگل مرحبا طیبہ کے ناقا سوار لوا سگل مرحبا بحر امت عشق بارہ لوا سگل مرحبا بحر امت عشق بارہ لوا سگل مرحبا شافعی روزے شمار لوا سگل مرحبا شافعی روزے شمار لوا سگل مرحبا اے عرب کے تاجدار لوا سگل مرحبا اے رسول شان دار لوا سگل مرحبا رحمت پروردگار لوا سگل مرحبا رحمت پروردگار لوا سگل مرحبا حق کے تم آئینہ دار لوا سگل مرحبا حق کے تم آئینہ دار لوا سگل مرحبا شکار لوا سگل مرحبا غیب تم پر شکار لوا سگل مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا مختار کی آمد مرحبا غمخوار کی آمد مرحبا انوار کی آمد مرحبا عرب کی تاجدار لوا سگل مرحبا اے رسول شان دار لوا سگل مرحبا یا شیخ علی وقار لوا سگل مرحبا یا شیخ علی وقار لوا سگل مرحبا بادشاہ نام دار لوا سگل مرحبا بادشاہ نام دار لوا سگل مرحبا غمزدوں کے غم گسار لوا سگل مرحبا غمزدوں کے غم گسار لوا سگل مرحبا بے قراروں کے قرار لوا سگل مرحبا بے قراروں کے قرار لوا سگل مرحبا بگڑا دل سوار لو سلم مرحبا میرا بگڑا دل سوار لو سلم مرحبا عزت رسوا زار لو سگن مرحبا عزت رسوا زار لو سگن مرحبا قوت زارو نظارا لو سلم مرحبا زارو نظارہ لو سلم مرحبا اے رب کے تاج دار لو سگن مرحبا اے رسول شان دار لو سلم مرحبا سرکار کی آمد مرحبا لجپال کی آمد مرحبا سحری کی سعادت حاصل کروں گا کل کا روزہ رکھوں گا حصول ثواب کے لیے میسر ہوا تو مٹی کے برتن میں کھاؤں گا پیوں گا حتی الامکان سنت کے مطابق کھاؤں گا پیوں گا اول آخر درود و سلام کے ساتھ مسنون دعائیں پڑھوں گا پڑھاؤں گا آخر میں سورۃ الاخلاص قریش اور درود و استغفار کی ترکیب کروں گا اول آخر نمک یا نمکین استعمال کروں گا پردے پردہ کے دسترخوان پر سنت کے مطابق بیٹھ کر تین انگلوں سے چھوٹے نوالے لے کر اچھے طرح ہاتھ چبا کر کھاؤں گا جو دانا وغیرہ گر گیا اٹھا کر کھا لوں گا ہڈی گرم مسالہ ہے وغیرہ ہوئے اچھے طرح ہاتھ چوس چاٹ کر دسترخوان پر ڈالوں گا ہر دو ایک لقمے پر الحمدللہ یا واجد و بسم اللہ کہوں گا وقتاً فوقتاً زور سے بھی کہہ لوں گا تاکہ دوسروں کو بھی یاد آ جائے اطراف کی اشیاء گواہ ہوں تین تین بار انگلیاں چاٹوں گا برتن چاٹوں گا دھو کر پی لوں گا جب تک دسترخوان نہ اٹھا لیا جائے بلا ضرورت نہیں اٹھوں گا اٹھنا ہوا جو کھا رہے ہوں گے ان کی اجازت لے لوں گا آخر میں جا کر خلال بھی کر لوں گا تین انگلیوں سے نوالا اٹھانا سنت ہے اس پر مدد حاصل کرنے کے لیے میسر ہوا تو ربڑ بین سیدھے ہاتھ کی چھوٹی کے برابر والی انگلی کو موڑ کر اس میں پہن لوں گا صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا حبیب اللہ بسم اللہ الذی لا یقدر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم بسم اللہ وعلا برکت اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ. صلوا علی الحبیب. صلوا علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ.

یا رسول اللہ کا نارا لگا وہ زور سے ان کے دشمن مو پھلاتے ان کے دشمن مو پھلاتے بڑے بڑھاتے جائیں گے آمد سرکار ہے آمد سرکار ہے آمد سرکار